tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie na Śląsku, za chwilę zostanie podpisane. Premier Ewa Kopacz zaakceptowała jego treść. Awaryjne lądowanie samolotu serbskich linii w Belgradzie, nikomu nic się nie stało. Ruch kolejowy w tunelu pod kanałem La Manche wstrzymany, to efekt pożaru po francuskiej stronie. Koniec strajku na Śląsku. Jest porozumienie rządu z górnikami. Lada chwila powinno zostać podpisane w Katowicach. Jego treść zaakceptowała premier Ewa Kopacz, która przyjechała tam z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale szczegóły porozumienia nie są jeszcze znane. Po tym jak rząd przyjął plan restrukturyzacji kompanii węglowej obejmujący likwidację 4 kopalni, ich pracownicy rozpoczęli protest, a potem przyłączyli się do niego górnicy z innych zakładów. Jeszcze rano w strajku pod ziemią i na powierzchni brało udział ponad 2200 osób. Solidarność ogłosiła pogotowie strajkowe w całym kraju. Informacja o porozumieniu prawdopodobnie nie dotarła do manifestantów w Zabrzu. Kilka tysięcy ludzi protestuje przed budynkiem Domu Muzyki i Tańca. Krzyczą: chcemy pracować, nie protestować. Doszło do starć z policją, ale nikomu nic się nie stało. 16-latek z pomorskiego Białachowa przyznał się do podpalenia, ale tylko jednego budynku. Ubiegłej nocy w tej miejscowości wybuchły 3 pożary. Za każdym razem paliły się budynki gospodarcze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zatrzymany w tej sprawie nastolatek został już przesłuchany. Grzegorz Armatowski. Może trafić do zakładu poprawczego, ale o tym zdecyduje jutro sąd rodzinny w Starogardzie Gdańskim. 16-latek na razie został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. Wpadł dziś rano, po śladach wprost do jego domu doprowadził policyjny pies tropiący. Podczas przesłuchania w komisariacie przyznał się do podpalenia jednego z budynków gospodarczych o 5 nad ranem. Twierdzi, że z pozostałymi 2 pożarami w Białachowie nie ma nic wspólnego. Przypomnę, w nocy strażacy gasili 3 budynki gospodarcze 2 razy u tego samego właściciela. Pogorzelisko dokładnie zbada jeszcze biegły z zakresu pożarnictwa. Chodzi o to, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ogień ktoś celowo podłożył. Teraz trwa szacowanie strat. Wstępnie wyliczono, że przekroczą 100 tysięcy złotych. Samolot serbskich linii lotniczych Air Serbia lądował awaryjnie na lotnisku w Belgradzie. Powodem była awaria silnika. Pilot maszyny, która leciała do bośniackiej Banja Luki, zauważył problem kilka minut po starcie, wyłączył silnik i zawrócił samolot na lotnisko w serbskiej stolicy. Według tamtejszej minister transportu Zorany Mihajlović przyczyną awarii było zapalenie się silnika, ale pracownicy linii Air Serbia zdementowali te informacje, twierdząc, że chodziło o problem techniczny. Dużo większy problem jest w tunelu kolejowym pod kanałem La Manche. Ruch stanął tam po pożarze, do którego doszło po francuskiej stronie. Dyrekcja Eurotunelu wstrzymała na resztę dnia przewóz samochodów i ciężarówek, a także kursy szybkich pociągów Eurostar między Londynem a Paryżem i Brukselą. Komunikaty dyrekcji Eurotunelu nie są do końca jasne. Wynika z nich, że na jednej z platform przewożących tiry zapaliła się ciężarówka, ale nie wiadomo, czy ogień się rozszerzył. Nie wiadomo też, dlaczego zamknięto oba główne tunele, biegnące równolegle z 3 tunelem obsługi technicznej pomiędzy nimi. Pasażerowie ostatniego Eurostara z Paryża do Londynu mówili, że jechali w dymie na całej 50-kilometrowej długości tunelu, ale załoga nie poinformowała ich, o co chodzi, a pociąg przejechał pod kanałem w normalnym czasie. Od tego czasu stanęły jednak wszystkie pociągi, a Eurostar i Eurotunel informują podróżnych, aby szukali alternatywnych połączeń. W połowie zeszłego roku tunel świętował swoje 20-lecie. W tym czasie doszło w nim do 4 pożarów, a ten jest 5. Za każdym razem wybuchały one w pociągach przewożących ciężarówki, a przyczyną mogły być przegrzane hamulce. Po 2 pożarach tunel zamknięto na dłuższe okresy, raz na pół roku i raz na 5 miesięcy. W żadnym wypadku nie zginął jednak nikt z podróżnych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jedni kuszą szybkim dojazdem z Polski i ceną, inni długimi trasami i słońcem. Zagraniczne kurorty narciarskie walczą o polskich narciarzy. W 4 województwach właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Tomasz Majka. Właściciele zagranicznych stacji narciarskich walczą tak naprawdę o nasze portfele. Juraj Chowana, szef marketingu ośrodków narciarskich w Słowackich Wysokich Tatrach, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem, że co roku odnotowuje 15% wzrost przyjazdów turystów z Polski. Te ośrodki są już zbudowane kompleksnie, także od początku, kiedy przyjeżdża nam do hotelu, mamy skibusy, w Tatrach Wysokich mamy 20 km narciarstrad, ale po prostu ta jakość jest naprawdę już alpejska. Ta odległość z Lisej Polany, z granicy jest około 30 minut samochodem. Amatorów białego szaleństwa kuszą też Włosi. Droga na stok jest dłuższa, bo trzeba przejechać od południowej granicy kraju ponad 1000 km. Ale Michał Szlech z Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej wylicza atrakcje. Słońce, stoki i jedzenie na stoku, bo ilość słońca jest odpowiednia, to wszystkim turystom pasuje. Ilość śniegu również odpowiednia. W Polsce jest ponad 2,5 miliona narciarzy. A śniegu jak na lekarstwo i z tego powodu nie wszystkie wyciągi są czynne, ale pojeździć można i w Tatrach, i w Beskidzie Żywieckim, i w Karkonoszach. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Po dwóch tygodniach zmagań z gorącem, kurzem, piachem i własnym zmęczeniem nareszcie są na mecie. Na podium rajdu Dakar mamy dwóch Polaków. Rafał Sonik okazał się najlepszy w rywalizacji quadów. To był jego Dakar od pierwszego do ostatniego kilometra. Na punkcie kontroli, na którym został przerwany odcinek, zgromadzili się quadowcy i powiedzieli: Rafał, to był pierwszy uczciwy Dakar w Ameryce Południowej od 7 lat. To była dla mnie największa sportowa satysfakcja. Polacy są dzielnymi ludźmi, więc jest dumny, że jestem Polakiem i że mogę zwyciężyć w Argentynie jako pierwszy obcokrajowiec od 6 lat. Idąc konsekwentnie jak Sonik swoją drogą, można doczekać się sukcesu. Warto być wytrwałym, warto iść za swoją pasją, warto być konsekwentnym i warto być uczciwym. W każdej dziedzinie życia, prędzej czy później, na pewno się zwycięży. Na trzecim miejscu w rywalizacji kierowców samochodów, najlepszym w karierze, na metę rajdu dojechał Krzysztof Hołowczyc. Wygrał katarski kierowca Nasser Al-Attiyah. Jakub Przygoński zajął 18 miejsce w klasyfikacji generalnej motocyklistów. Najlepszym zawodnikiem został Mark Koma. To już jego 5. zwycięstwo w tej imprezie. A w rywalizacji kierowców ciężarówek na 18. miejscu załoga Szóstkowski, Kasberuk i Czech Skrobanek. Norweszka Östberg wygrała sprint techniką klasyczną podczas zawodu Pucharu Świata w biegach narciarskich w OTP. Wyprzedziła Szwedkę Nilsson i kolejną Norweszkę Brunli. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale, zajęła ostatecznie 16 miejsce. W eliminacjach odpadła Sylwia Jaśkowiec, była 37. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Norwek Thomas Nordhuk. Maciej Starenga i Maciej Kretschmer odpadli w eliminacjach. Będą skakać w Zakopanem. Skaczą. O ile Halny nie sprawi psikusa, te zawody będą pięknie wyglądać. Na razie jest cisza, jeżeli o wiatr chodzi. Konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi pod trybuną, pod skocznią ponad 20 tysięcy kibiców. Konkurs drużynowy Polacy wystąpią w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą. Na treningu najlepiej z Polaków spisywał się Kamil Stoch. Niemiec Felix Neureuther wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Wengen. Drugie miejsce ze stratą 0,20 sekundy zajął Włoch Stefan Ogro, a trzeci był Norwek Henrik Kristoffersen. W nocy niewielki przymrozek na wybrzeżu, Suwalszczyźnie, na Kujawach i w Lubuskiem, na południu i wschodzie kraju od 0 do plus 2 stopni. Do tego na Pomorzu Zachodnim mgły ograniczające widoczność do 100 metrów, w innych regionach deszcz albo deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Jutro, podobnie jak dziś, aura bardziej wiosenna niż zimowa, deszcz i od 2 stopni na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Od wtorku łagodny powrót zimy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Ponownie witamy pod najlepszym radiowym adresem na świecie i z nami również, a my z nim, Noel Gallagher. We'll be right back. tutaj gościnnie na gitarze mistrz kolejny Johnny Marr, który już chyba sam nie umie zliczyć projektów i piosenek innych wykonawców, których się udzielał. Ballad of the Mighty Eye zamyka nową płytę, drugą płytę projektu Noel Gallagher's High Flying Birds. Na początku marca ukaże się ten album Chasing Yesterday. Taki będzie miał tytuł. No i oczywiście znowu pojawiły się gdzieś tam głosy nawet z ust samego lidera, czyli Noela Gallaghera, że to najlepsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał i tak dalej, i tak dalej. To już było, znaczy to już było, jeśli chodzi o promocję, czy to kolejnych płyt, utworów, piosenek Oasis, czy jego twórczości na pierwszym albumie, ale radiowo i nieradiowo ten kawałek coś w sobie ma. Ballad of the Mighty Eye, Noel Gallagher's High Flying Birds. Kwadrans po godzinie 17. Od pana Eleganta nie mogę się uwolnić, przyznam szczerze, bo wciąż te płyty odkrywam i myślę, że to, jeśli chodzi o Ferrego, najlepszy album w długich, długich latach jego solowej twórczości. We'll be right back. Gdyby spojrzeć na skład muzyków, którzy nagrywali z nim tę płytę, to wydaje się, że on sobie zrobił taki ekstrakt ze wszystkiego, co się działo wokół jego solowej twórczości przez te wszystkie lata i ich wszystkich zaprosił do studia, czy nawet korespondencyjnie tę płytę wspólnie stworzyli. No i jeszcze są tu takie niespodzianki jak na przykład Flea, który na basie wymiata na Avon Moore, nowym albumie Briana Ferry. Przepiękna płyta, a tak się zaczyna, Loop the Lie. Polecam bardzo gorąco. Wydawałoby się, że już wszystkie najważniejsze piosenki i najpiękniejsze melodie napisał. Aż tu nagle pstryk. I są kolejne. Zresztą jak dzisiaj powraca się do tych, no chociażby, żeby daleko nie szukać albumów Roxy Music, takich jak Avalon, i słucha się ich jednym duszkiem, to ta muzyka nic, a nic nie straciła na świeżości. Może niektóre treści już się trochę utarły czy zatarły, ale jeśli chodzi o świeżość, pomysły aranżacyjne i to, jak to płynie w uszach, czy w słuchawkach, czy na głośnikach, jesteśmy wciąż tu i teraz. Briana Ferry, Loop the Lie i Avon Moore. Bardzo gorąco polecam. 21 minut po godzinie 17. Ogłosiliśmy już na antenie Trójki jednego wykonawcę tegorocznego Orange Warsaw Festival. To Bastille, brytyjski zespół, na którego drugą płytę wciąż czekamy. No to teraz fragment z płyty pierwszej. Thanks, we lost in the fire. Bastille w audycji u Stelmacha. No tego bym się w życiu nie spodziewał, napisał Bartek. Panie Bartku, jak się okazuje, nie zawsze trzeba szukać zaginionych akordów i nie za każdym razem udaje się je znaleźć. W związku z tym, kto kiedyś powiedział takie zdanie, jeżeli przez pół życia jeździsz ciężkim sprzętem, to od czasu do czasu masz pełne prawo przejechać się kabrioletem. Chyba Maciek Maleńczuk. Bastille. A no zagrali, a bo dlaczego nie? I oni będą na festiwalu Orange Warsaw Festival w tym roku i czekamy na ich drugą płytę i Things We Lost in the Fire przed chwilą z albumu debiutanckiego z 2013 roku. Żeby nie było wątpliwości, mam nadzieję, że wszyscy będą się na tym koncercie dobrze bawić, a ta pierwsza płyta debiutancka, przypomnę, była zatytułowana, jest wciąż zatytułowana Bad Blood. A teraz już płyty z datą 2015. Noah Lennox, czyli Panda Bear meets The Grim Reaper. Piękny album. We'll be right back. 13 utworów jest na tej płycie. Oni poszukują zaginionych akordów. Zdecydowanie właściwie on, czyli Noah Lennox, czyli Panda Bear. Tak się działo w przypadku projektów wcześniejszych, w których brał udział, i tak się dzieje również i tutaj. No chociażby Animal Collective, wystarczy sobie przypomnieć, jakikolwiek album, jakikolwiek utwór, to jest niesłychana zupełnie. Jak niektórzy mówią, trochę chora, ale jednak zabawa dźwiękiem. A tu dzieją się rzeczy bardzo eteryczne i piękne. Panda Bear Meets the Grim Reaper. Album z 2015, Boys Latin. Przed chwilą. No to znowu przeskok do muzyki prostszej, bardziej przyjaznej uszom. Ale tak sobie myślę o nim, o bohaterze tej następnej płyty, bo niedawno się pojawił już nawet w tym roku w audycji Myśliwiecka 357. To był właściwie człowiek, który ze swoim zespołem osiągał oczywiście sukcesy, głównie singlowe. Wydawali kolejne płyty. W pewnym momencie zdarzyła się zespołowa tragedia, bo samobójstwo popełnił perkusista zespołu Crowded House, Paul Hester. Ale jakoś tak bywał Neil Finn przez te wszystkie lata mocno niedoceniony. Nie tyle niezauważony, ale niedoceniony. A przecież to były przepiękne piosenki, bardzo precyzyjnie stworzone, przepięknie zaaranżowane. I myślę, że nawet jeśli nie osiągały sukcesów komercyjnych wielkich, to pieściły uszy prawie za każdym razem bardzo miło. Jego najnowsza solowa płyta, Dizzy Heights. Taki fragment znany już Państwu. Come on, baby, I want your love to be based in real life, better than TV. What was before the action of desire becomes a deeper need, comfort, inspiration. Mind for understanding pain, somehow to realize that trouble is in vain. What's the reason for and how it came to pass? If there is a chance, if there is a chance that you wanted to dance, that you wanted to sing, don't die. Above me, don't leave your best designs buried in your dreams. Sneaking up on you, give you an adventure. Our destiny is better than before. Those unfamiliar foes can't hurt you anymore. And it's a war I'm waging with the enemy. If there is a chance, if there is a chance that you wanted to jam, that you wanted to sing, don't die wondering. If there is a chance, if there is a chance that you wanted to dance, that you wanted to sing, don't die wondering. czeka wciąż ten wywiad z nim na spotkanie w Myśliwieckiej 357. Powiedział, a to jest w ogóle piosenka miłosna i co ja tu mogę jeszcze dodać? No to po prostu utwór o miłości, Better Than TV, płyta Dizzy Heights, Neil Finn. Spróbujemy z jeszcze jednym utworem? When you're one of us, you can stay here for the rest of your life. I'll open windows when you want to look out at the transit of Venus across the sun. As you're gathering dust, ancient dragons and the cicadas come. Edges jagged as you're coming undone on the white soft feathers of your bed. Well, you know how hard I try. Darker and the winter's come. Can't remove yourself from what you have done on the rack where your reputation lies. Do you want to exist between the lightning and the mental abyss? Or needing nothing and with no one to miss, like a stray dog pissing on a statue. A solitude is hard to find. Jesus had a gun. Ooh, for sure it's scary. Yeah. Recluse, czyli odludek. Neil Finn, płyta Daisy Heights. Za 20 minut godzina 18. O czymś sobie pomyślałem tak dosyć spontanicznie, kiedy Neil Finn śpiewał piosenki ze swojego najnowszego albumu. Wcześniej jeszcze pan Arek z Rybnika. Byłem zeszłego lata na koncercie zespołu Bastille w ramach festiwalu Colors of Ostrava w Czechach. To taka czeska wersja openera. Jedyne, co mogę napisać, to rewelacja. Na płycie jest okej, ale zespół znacznie lepiej brzmi na żywo. Gorąco polecam nadchodzący koncert. O! Przypomnę, Bastille w tym roku w ramach festiwalu Orange Warsaw Festival. No i właśnie, tak pomyślałem spontanicznie, że właściwie tak, mamy wiosnę zamiast zimy. Czy państwo pamiętają, jaka to piosenka się zaczynała od słów Walking round the room, singing stormy weather, 57 Pleasant Street? Spróbujemy. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Dokądkolwiek idziesz, zawsze zabieraj ze sobą pogodę. No jak ładnie się zrobiło i trochę cieplej chyba. Everywhere you go, always take the weather with you. Crowded House sprzed lat. Polecam bardzo gorąco zajrzeć na ich płyty. Chociażby Together Alone, chociażby Temple of Low Man. Tam mnóstwo i wzruszających, i bardzo śpiewnych momentów. No, chociażby Nails in my feet, into temptation, I feel possessed, i tak dalej, i tak dalej. Ładne to było i ładnie grało, i chyba wciąż ładnie gra przez radio. Za kwadrans, godzina 18, tańczymy, bo to przecież karnawał, a zespół Wonky One niedawno, wcale niedawno, już w tym 2015 przytaszczył do audycji Myśliwiecka 357 swój nowy singiel. Co sekunda, co mig, co bit, co V1. Złodziejowy chlap, wagabunda. Będę do piątów szał, słał. Bo wiem, to liczy się, czego nie mieszczą skalę. Z całych sił, byle by, byle gdzie ją wielbić, piąty stale. Każdy, kto bądź, kto żyw, razem z nutą tą. Całe ludy ślą modły piątom. Wszystko, listeczek, pąki, szło. Plankton, blond, drobno, ustrojstwo. Od galaktyk po neutrino. Zasługuje właśnie na to. Dzięki kiszcze, zękią, wupleho. Serca, bawole, niech żyją. Przede wszystkim dzięki za wszystko. Bądź co bądź, bądźmy blisko. Ego, elo, ego, ego, ego, era, era. W każdym wiącie chcę mieć przyjaciela. Z każdym być wiątem w zgodzie co dzień. Wry w ziemi ogrodzie, żyć bez ogrodzeń. Pal biątów, tu nie bój, nie pękaj. Każdy kwiat, każdy brat, każda ręka. Planeta dama, momo, dadą słońce. Sercem czuć to chcę na łące. Całe ludy szlą modły piątą. Do piątów peany wznosząc nieustająco. Karmę sobie sami, karmimy na bieżąco. Czy chcesz, czy nie, wodki te i tak się łączą. Odbili świat, lepszy będzie tak niechcąco. Czyli hołd dla wszystkich organizmów żywych. Beyond. Wonky One, zapowiedź nowej płyty, która ma w całości być skompletowana jesienią. No i sobie trochę jeszcze poczekamy, ale oni w kolejnych tygodniach czy miesiącach będą przynosili do trójki, bo tak jesteśmy umówieni z zespołem, kolejne single zapowiadające ten album. Uwaga, uwaga, Agnes B. Mary. Dziś w pierwszej godzinie premiera jakakolwiek jej piosenki pilotującej debiutancką płytę, która ukaże się 24 lutego. Przypomnę, zagraliśmy utwór Break Up Breakdown i obiecałem, że jeszcze do niej powrócę. W Hydrozagadce w Warszawie w najbliższy czwartek o godzinie 20 Agnes B. Mary, czyli Agnieszka Bukowska i jej zespół, wystąpią wspólnie z grupą Barb Wires. Myślę, że tam się warto wybrać. A póki co drugi utwór na dziś, druga premiera, też z debiutu. Oh my little. Oh my little, dream killers, killing cold inside. So króciutko, ale na temat Oh My Little Agnes B. Mary. No to jeszcze jedno spotkanie dziś przy Myśliwieckiej 357 w biało-czarnym kąciku, ale to będzie spotkanie wyjątkowe, prawie 6 minut znakomitej muzyki, myślę, że do dziś trochę niedocenionej, zespołu Republika z płyty Siódma Pieczęć. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie i jeden z tych najważniejszych utworów, który nigdy nie stał się jakimś wielkim przebojem, ale na ważności nie stracił nic a nic. Przepięknie, z tym Państwa zostawiam Reinkarnację. Pa, pa. Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet gdy wszystkie twe wieprzyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W nowym wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Znakiem moim jest. Jeśli cię spotkam